ba ba ina zaka ne mulki anya go zigida zani zauna da uwa ba ba ina zaka ne mulki kai ka gawa zigida zani na tuna sanda mun ka kammala mulki a tenuwa mun kai hando oba fuskoki babu damuwa babu kwaton kwacin mu tsafa a jiki na mu nutsuwa ku ta soko ki rasa zakatan mu fa babu damuwa baba ina zaka ne mulki a ayyan gawa yanzu gida za da zauna da yan uwa lotan nan idan ka ganna fa zan baka sha'awa na a can sutura ta gwanin kawa ga kadara a ko ina filaye kwadayawa sannan ga gida na kwanci na yayi unguwa ga tsirrai cikin furanni sawa ka sha'awa sannan ga ma'aikatan hidima sun yi min yawa ga mai ban ruwa na shuka ga mai dauhuwa ga mai wanke sutura ga mai tuka tsoho baba ina zaka ne mulki a ayyan gawa yanzu gida za da zauna da yan uwa sannan ga direba na wani kaina a nutsuwa sannan ga direba mai kai yara su kulkuwa sannan ga direba mai kai mata fa unguwa motoci kala kala har da ta haura tsakkuwa kowane mako uku mai fenti yana zuwa ya sabunta fenta fente a waje da kokuwa sannan masu dan mara na bina da zaukuwa soya walikita zai wakunci mutuwa baba ina zaka ne mulki a ayyan gawa yanzu gida za da zauna da yan uwa sannan shekaru fa sun ja tsufa yana zuwa boko ya hana na auren wurdan adimuwa yan yara dagwai dagwai babu guda na garkuwa ga sako na mutuwa tsufa yayi garkuwa ban kula ba da duka expensive yayi mun yawa albashin ma'aikata da yawa yayi mun yawa sannan ga kudin su kulfi su yara yana yawa na manta a yanzu in kum kuma ba a sa zuwa baba ina zaka ne mulki a ayyan gawa yanzu gida za da zauna da yan uwa sannan akan hankali fa tunani yana yawa sannan ga yawan larurori sun yi mun yawa sanda na je gwajin jini aka ce ya hawa ka tare ina ta yi sanni yana ta daddowa nai mazanai ya firgigit na dawo da nutsuwa nai farga irin tafargar jaji da makuwa dan sauran kudin da kadarori sun yi raguwa sai na nemi yin sana'a na kama kasuwa baba ina zaka ne mulki a ayyan gawa yanzu gida za da zauna da yan uwa duk sana'ar da na yi bari baba batun uwa inda na saka faduka wasa aya beguwa kai kafin in an kara komai nauye biruwa ta tashi masu aikin mawa sa zuwa sannan a hankali furanni sai bubbushewa ga fentin jikin gida na ɓamɓarowa gidan yayi mun yawa hidima ta yi akwai yawa na bi da akushoni ya na wanjang abubuwa Baba ina zaka ni maliki ya anyangawa Yanzi gida zana zauna na yamuwa Ance maluwan banuna a duniya yake kawa ga ƴaƴa da dukiya yau sun zamba karkawa cuta ci take kudi kullum na rage yawa har na fara sai da kadarorin nan fa mai yawa baba ina zaka ne mulki a anyan gawa yanzu gida zana zauna da ƴan uwa raina ya dugun zuma in na je nucewa Zinde na kawai ake wasu ma na min shewa gane ina ta tafiya ba komboi na garkuwa sannan babu jiniya ta kan gane nan zuwa da ina wuce a titi kaga daga hannuwa ba mai damuwa da amsawa ta da kulawa Yanzu ko babu mai kulawa wane yake zuwa sai ma in an kula gane waka tahowa baba ina zaka ne mulki a anyan gawa yanzu gida zana zauna da ƴan uwa ko tafiya nake ta yi wai ge yayi mun yawa wai ge ne na tsarguwa ya hana min nitsuwa dukannin majalisa na wuce zan yi tsarguwa Na kawai suke su neman ni dauwa Bayan shekara takwas saukata da mulkawa ba sauran abokanan gaba sai a ƴan uwa ƴaƴana da masu aure na na ta zakuwa kullum bani lafiya gara akai ni kushewa baba ina zaka ne mulki a anyan gawa yanzu gida zana zauna da ƴan uwa cuta ta kala uku ba waraka ba mutuwa ga cutar hawan jini ta saka sashi mutuwa sannan ga diabetes ga tv yana zuwa na sai da kaddara akan sati fa ba kuwa karshe dai in ba kula bari kun ji ƴan uwa an halakai ni hospital an girke ni kokuwa kullum magani na Hausawa an ka jikawa dan alkin takaddara karna mace su yi kuwa baba ina zaka ne mulki a anyan gawa yanzu gida zana zauna da ƴan uwa wannan shi yasa na dan waraka ta nake yiwa ƴan uwa nasiha kan waka rayuwa sakon nan akai wa alan waka na kanawa ga sako ya isuwa ga masoya da ƴan uwa eh mai aure da duniya kai aniyar shirin hawa hawa godiya da sidi fili na sukuwa Bata wani a sukuwa ko kai ne gwanin hawa nan da ta tashi yarda kai sai ta kai ka koduwa baba ina zaka ne mulki a anyan gawa yanzu gida zana zauna da ƴan uwa zaka ne mulki a anyan gawa yanzu gida zana zauna da ƴan uwa baba ina zaka ne mulki a anyan gawa yanzu gida zani ne zauna da ƴan uwa baba ina zaka ne mulki kai ka gawa da zannina.